Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 14. Аповесць сотнікаў у першай версіі «Ліквідацыя» нарадзілася не так з галавы, як з пачуццяў, што былі натхнёныя хутчэй не вайной, а нашай сучаснасцю. Вядома, можна сказаць, што сюжэт біблійскай прыпавесці пра Авеля і яго брата Каіна жыве ў чалавецтве даўно і праяўляецца рэгулярна, у вайну тым болей. Але калі ў іншы час брат забіваў брата дзеля карысці, спадчыны ці багацця, дык у вайну дзеля элементарныя біялагічныя мэты выжыць, тое быццам апраўдвала або прынамсі давала штось зразумець у шэрагу тагачасных матываў і наступстваў. У мірны час ужо не забівалі дзеля элементарнай патрэбы выжыць, літаратарам не стралялі ў патыліцу. Затое шырока практыкавалася забойства іх твораў. Творы не друкавалі, за імі палявалі, рукапісы перахоплівалі на пошце, тайна аддавалі ў карныя органы, якія выносілі свае прысуды і творам, і аўтарам. І рабілі тое не акупанты, не людзі іншай нацыі ці рэлігіі, а свае, калегі, таварышы, нават сябры. Партыя не магла, а можа і не хацела, рабіць усю няўдзячную ўвогуле працу ўласнымі рукамі, рукамі сваіх штатных функцыянераў, усіх гэтых сакратароў, главлітаўцаў, цэнзараў, чэкістаў у форме і ў штатскім, актывістаў ідэалагічных камісій, таму шырока карысталася паслугамі тых самых пісьменнікаў. Як тады гаварылі, літаратурных паліцаяў, і тое было дакладна. Усе рэдактары літаратурных ды і астатніх газетаў і часопісаў, загадчыкі аддзелаў і рэдакцый, ці не ўсе члены рэдкалегіяў і асобна давераныя рэцэнзенты былі з ліку пісьменнікаў, членаў саюза пісьменнікаў, самі пісалі і друкаваліся ў тых самых органах, што і астатнія. Менавіта там яны і выкручвалі рукі ўсім іншым, хто не трапляў у іх кіраўнічае, як бы пастаўленае над літаратурай кола. Некаторыя гэта рабілі з цвёрдым бальшавіцкім перакананнем, што так і трэба, што тое ў інтарэсах партыі і народу. Іван Пташнікаў, праз рукі якога прайшла ў тыя гады ці не ўся беларуская проза, меў выключнае значэнне ў літаратуры, бо ніхто з яе кіраўніцтва, ні Шамякін, ні Танк, ні шмат якія партолгі не мелі такой магчымасці прымаць, адмаўляць, рэзаць і перайначваць, як загадчык аддзелу прозы часопісу «Полымя». Дзіўна, што тое амаль не адбівалася на якасці яго ўласных твораў, якія выходзілі з-пад ягонага пяра зусім неблагія. Але, як часта здараецца, да ўласнага былі іншыя зменшаныя патрабаванні. Іншыя з рэдактараў, здаралася, разумелі сваё сабачае становішча, але ж у кожнага былі сем'і, дзецям патрэбны быў хлеб, і яшчэ была распаўсюджана юдава меркаванне, а каго замест? Маўляў, замест нас паставіць яшчэ горшых, таму лепш мы. Рэдка хто з іх знаходзіў у сабе сілу і рашучыш сказаць «не, я не буду». Тое амаральна. Рэзаць пісьменніцкі твор – тое самае, што рэзаць яго дзіця. Прабачце, падаю заяву і зыходжу. Вядомы толькі адзін прыклад гэткага кшталту – расійскі пісьменнік з Менску Фёдор Яфімаў. Ён жа выказаў нязгоду з задушэннем чэхаславацкай вясны, за што і быў выключаны з партыі. У пэўным сэнсе сотнікаў стаўся літаратурнай рэакцыяй на тагачасную рэчаіснасць, хоць дзея там адбывалася ў іншым асяродку ды ў іншы час. Як заўжды, пасля напісання падкочвалася праблема з друкаваннем, куды адвесці. Мне ўжо стала няёмка змушаць на тое маладосць, якая, мабыць, не адмовіла б мне і на гэты раз, але і не надта ўзрадавала б. Тым болей, што адносіны галоўнага рэдактара, мілага Піміна, Панчынкі, з начальствам сталі даволі нацягненыя і ў немалой ступені праз Быкава, падумаўшы і павагаўшыся, аднёс рукапіс у «Полымя». Пазваніў Твардоўскі з Москвы, і голас, які я даўно, а можа і ніколі не чуў, паведаміў, што ён зыходзіць з часопісу «Новы мір». Я разгубіўся і не ведаў, што я яму на тое сказаць, а ён адразу ж папытаўся, ці буду я ў такім разе друкаваць новую аповесць у «Новым міры». Яшчэ болей збянтэжаны я штось мармытаў, а затым папытаўся, як ён параіць. Александр Трифанович, як мне здалося, раздражнён адказаў, што таго раіць не будзе, рашайце самі. Гэта была моя апошняя размова з Твардоўскім, болей гаварыць з ім не давялося. Барацьба супраць Твардоўскага і новага міру вялася даўно, галоўнага рэдактара выжывалі з часопісу усялякімі спосабамі. Хоць маглі, канешне, зняць з трэскам, але, мабыць, у ЦК хацелі зрабіць тое далікатна, рукамі кіраўніцтва саюзу пісьменнікаў, на чале з Федзіным Варанковым. Ты, аднак, марудзілі. Начальства наладзіла рэгулярны прэсінг на самога Александра Трифановича, часткова праз некаторых членаў рэдкалегіі часопісу. Галоўнага рэдактара самаддана падтрымлівала рэдакцыя, ці не ўсе намеснікі і аддзелы. Тады з ЦК распаўсюдзілі чутку, паводле якой у выпадку добраахвотнага зыходу галоўнага уся рэдакцыя застаецца ў ранейшым складзе, Александр Трифанович атрымлівае добрую ўрадавую пенсію, крамлёўскі паёк і да 60-годдзя свайго, якое набліжалася званне героя. Мусіць, гэта нарэшце і паўплывала на канчальнае рашэнне Твардоўскага, які і напісаў заяву. Забягаючы наперад, зазначу, што ніводны пункт з абяцанага не быў выкананы, рэдакцыю па адным разагналі, а адстаўны рэдактар, страчыўшы любімую працу, хутка невылечна захварэў. Якраз у апошнія дні старога новага міру я прыехаў у Маскву і дазнаўся, што мая аповесць ідзе ў чарговым нумары. Паводле свайго рэдактарскага звычаю не дражніць гусей, загалоўкам Твардоўскі назваў яе сотнікавым, што ўвогуле мне не спадабалася. Чаму сотнікаў? Ужо тады з увагі на двух герояў трэба рыбак і сотнікаў, але мне патлумачылі, што так лепш, паводле прозвішча станоўчага героя. Галоўны, маўляў, меў на яго адмысловыя спадзяванкі, мусіць гэткі, як і аўтар. Сазваніўшыся з Адамовічам, які ў той час таксама быў у Маскве, сабраліся ў рэстаране «Арагві». Прыйшлі Лакшын, Сац, Вінаградаў, Міша Хітроў. Добра пасядзілі, сумна, аднак гамонячы. Радавацца не было чаму, новы мір канаў. Ззаду заставалася яркая і самабытная старонка расійскай літаратуры, якая наўрад ці калі адновіцца. Тое, што зрабіў гэны гнаны часопіс, калісь будзе належна ацэнена, таксама як і роля ў ім Александра Твардоўскага. Але калі нехта выказаў сумненне ў тым, бо літаратура не авангарднае мастацтва, якое звычайна ацэньваецца заўтра. Літаратура важная для сёння. Калі сёння яна не спатрэбілася, дык наўрад ці калі спатрэбіцца ў будучым. У будучыні будзе свая літаратура, свае аўтары і свае героі, таксама як і ў палітыцы. Я сказаў пра маю апошнюю размову з Твардоўскім і яго яўнае нежаданне, каб мая аповесць была надрукавана пры новым рэдактары. На гэта амаль усе запярэчылі, аповесць паявілася ў час і на сваім месцы. Вядома, лепш калі б на месяц раней пры Твардоўскім, але ж хто ведаў. Вялікая група беларускіх пісьменнікаў была ў Маскве на чарговым пленуме Саюза пісьменнікаў, як прыйшла вестка, што памёр Твардоўскі. Мы ўсе засталіся на пахаванне. Хавалі яго ў ЦДЛ на Вароўскага. Перад тым была нейкая незразумелая валтузня і трывога. У жалобную залю пушчалі па прапусках. Людзей было дужа многа. Стоячы ля труны ў варці, я глядзеў і не пазнаваў колішняга паэта і рэдактара. Хвароба дарэшце з'ела некалі магутнага чалавека, і перада мною ляжаў мізэрны, з рэдкім пушком на галаве нябожчык. У час паніхіды казаліся пранікнёныя словы пра яго заслугі перад літаратурай і наогул расейскай культурай, словы, якія непапраўна спазніліся. Запомніўся выступ Канстанціна Сіманова, які, гаворачы перад поўнай залі, не саромеючыся, душыўся слязьмі. Шмат хто плакаў і ў залі. Там жа многія ўпершыню бачылі Александра Салжаніцына, што сядзеў поруч з удавой Марыя Іларыёнаўнай, але слова на развітанне яму не далі. Пасля стала вядома, што ледзьве пусцілі ў залю, на той час Салжаніцын ужо быў выключаны з саюзу пісьменнікаў. Як скончылася паніхіда, многія паехалі на могілкі. Быў змрочны непагодны дзень, за зімку падаў рэдкі сняжок. На пад'езда да могілак пахавальны картэдж сустрэў ланцуг войску Міністэрства ўнутраных справ уздоўж чыгункі аж да брамы могілак. На могілках тое ж самае. Усе змушаныя былі прабірацца праз цесныя шэрагі войску бяспекі да месца магілы. Нас звалі Шчадрыной, кансультанткай саюза пісьменнікаў, выпнулі з шэрагу, злосна аблаяў афіцэра бяспекі, нават крыкнуў: «Страляць буду!» На што гэтая непалахлівая беларуска ціха, але рашуча мовіла: «Давай, страляй!» І той, здалося, аж схамянуўся ад яе рашучасці. Перад тым, як труну засыпаць зямлёй, яе перахрысціў Салжаніцын. Тое было нязвыкла ў атэістычным пісьменніцкім асяродку, пра што доўга пасля гаварылі і пісалі сведкі. Арганізатары пахавання змушаны былі апраўдвацца, маўляў, вінаватыя не дагледзелі. Пасля пахоўвалі ўсе сябры і ворагі нядаўняга рэдактара адыёзнага часопіса, разышліся па кабаках абмываць нябожчыка. Беларусы таксама абмылі ягоныя костачкі, асабліва Аркадзь Кулешоў, які ўвесь час плакаў. Тодоўскі быў ягоны даўні і найлепшы сябра. Я дык адчуў сябе сіратой. Неўзабаве па вяртанні дамоў пасля той сумнай нагоды, як ужо выйшаў новы мір з маёй аповесцю, полымі запрасіла прыехаць. Сабраліся нарэшце друкаваць, наладжвалася абмеркаванне. Сышлася ці не самая прадстаўнічая рэдкалегія, усе апроч Барадуліна, які быў дзесь у ад'ездзе. Я меркаваў, што будуць дробязныя заўвагі па мове і стылю, аказалася ўшчалі абмеркаванне па поўнай праграме. На маё слабае пярэчанне, што ў Маскве ўжо абмяркоўвалі, і маскоўскі галоўліт прапусціў. Палымянскі галоўны рэдактар Павел Кавалёў адказаў, што Масква нам не ўказ. Масква друкавала і Евтушэнку, чаго Беларусі ніколі не здарылася, бо беларуская літаратура ідэйна здаровая, без шкодных ухілаў. На абмеркаванні асабліва стараўся Анатоль Вялюгін, які, мяркуючы па ўсім, быў загадзя да таго падрыхтаваны. Ён праводзіў паралелі паміж прозай Быкова і тымі заганнымі ідэямі, што нам навязваюць з Мюнхену, то бок з Радыё Свабоды. Іншыя палымянцы таксама выказваліся, хаця можа і болей памяркоўна, але ўсё сышліся на тым, што аповесць друкаваць рана трэба дапрацоўваць. Дапамогу аўтару ў дапрацоўцы было вырашана даручыць Барысу Сачынку. Сказалі, каб з тым не цягнуць. Адразу пасля паседжання рэдкалегіі, яшчэ пакуль не прастылі свежыя ўказанні, мы з Сачынкам пайшлі да яго на кватэру. Там Барыс мне сказаў, што не п'е, таму і мне не раіць, бо рэдагаваць трэба з цвярозай галавой, справа сур'ёзная. Я ўжо меў вопыт Сачынкавай рэдактуры, колі з яго намаганнямі была амаль цалкам перапісана мая невялічкая аповесць «Здрада». Цяпер мне Барыс па-сяброўску адкрыў сакрэт рэдактарскіх закідаў да аповесці, адсутнасць у ёй вобразаў камуністаў. Я сказаў, што наогул пазбягаю тых вобразаў, бо не валодаю патрэбным талентам. Мабыць, для іх увасаблення патрэбны талент кшталту Салтыкова-Шчадрына, а ў мяне калі і ёсць, дык іншы. Сачынка сказаў на тое, што ён гэта выправіць у адзін момант, і, пагартаўшы рукапіс, знайшоў здатнае месца. Вот тут і напішам: «Сотнікаў камуніст». А што апрача таго і сын камуніста, тое вынікае з кантэксту. Тады я пасумніваўся крыху, але хутка пераканаўся у рэдактарскай мудрасці Барыса Івановича, што врэшце прывяло яго на высокую пасаду галоўнага рэдактара беларускай савецкай энцыклапедыі. Хоць мы нічога больш не змянілі ў тым выглядзе, аповесць пайшла ў набор. Прэтэнзію да яе больш не знайшлося ні ў галоўнага Павла Кавалёва, ні ў галоўліце, ні ў ЦК.